Siwezi tena kuomba kama awali, ila imani yangu kwako ingali thabiti. We Bwana wajua sababu ya yote haya, hata kama sioni wakati huu wa sasa, ila haiondoi kusudi lako jema. Una mpango na sitaikana imani, hivyo faraja yangu katika moto mkali ni kwamba uko na mimi. Una mpango na mimi, una mpango na mimi, hata nisipo I'm proud.